fire and crisis, no longing for truth. Yeah, the long hard road from here to truth shakes. Contact, contact, all the shattered, I should feel free.

po latach. No dobrze, to my wracamy do roku 1985. Mówię wracamy, bo w każdą środę odgrzebuję jeden z singli wydanych właśnie wtedy, 40 lat temu. Dzisiaj to, przyznaję, będzie trochę rok 85 złamany z rokiem 81, ponieważ ta kompozycja po raz pierwszy pojawiła się na singlu w październiku 81 roku, ale wydano ją raz jeszcze pod koniec sierpnia 85. Chodzi mi o Suffer the Children, czyli pierwszy debiutancki singiel formacji Tears for Fears. Utwór ciekawy i ważny, ponieważ sami muzycy mówili, że był to w ogóle pierwszy utwór, który napisali jako Tears for Fears. Wtedy trochę bawili się i poznawali sekwencery, poznawali perkusję automatyczną i to był utwór, który wysłali do wytwórni fonograficznej. No i jak się okazało, z bardzo dobrym skutkiem. Po wielkim sukcesie drugiej płyty Songs from the Big Chair wytwórnia Phonogram Records postanowiła wznowić raz jeszcze właśnie pod koniec sierpnia 85 roku ten singiel, licząc na sukces. No ale jak to czasami bywa, nie udało się. To nie była wielka popularność powrotu tego utworu na listy przebojów. Nie nakręcono także teledysku, ale tak czy inaczej utwór w historii tego zespołu bardzo ważny. And it's all